سے متصف نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو زندوں کو پکارتے ہیں۔ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے بہت اچھا دلائل سے ثابت کر دیا اور بہت سارے وسوسے سے دور ہو گئے، بہت ساروں کے وسوسے سے دور ہو گئے انشاءاللہ۔ ایسے کتنے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وسوسے تھے اور وہ دور ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر۔ بابا ماشاءاللہ، آپ کی شفقتوں سے دلائل سے دیکھیں کتنے اسلامی بھائی مطمئن ہو گئے۔ یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے وسوسے دور ہو گئے، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور باقی رہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وسوسے پالا مت کریں، کسی کو آئیڈیل بنا لیں۔ جیسے میں نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنایا، آئیڈیل بنے معیار، میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے، میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے وہ مان لیتا ہوں۔ تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنا لیجئے۔ کیجئے ہم پر سایہ محمد رضا کی، کیجئے ہم پر سایہ محمد رضا کی، دین کا ڈانٹا بچایا محمد رضا۔ جس کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہیں وہ میرا دوست ہے، اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنائیے۔ حضرت آپ کے سر مبارک پر سفید سفید چادر جگمگ کر رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ سفید چادر میں کیا حکمت ہے؟ یوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید لباس سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے زیادہ استعمال فرمایا، اور مردوں کے لیے بھی سفید کفن کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو خیر مردوں کو تو سبھی سفید چادر ہی دے رہے ہیں آج کل، کبھی رنگین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اچھی بات ہے اگر حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے سفید کو اپنایا ہے، مرحبا۔ تو میں جیسے کتھئی چادر استعمال کرتا رہا ہوں، یہ کتھئی چادر میں جو پرابلم تھا وہ یہ کہ رنگ عام طور پہ ہماری چادروں کا کچا ہوتا ہے، تو کرتا جلدی رنگ پکڑ لیتا، سفید کرتا جو ہے نا کتھئی کتھئی ہو جاتا ہے، یعنی شیڈ آ جاتا اس میں۔ تو میں نے پھر وہ نگران شورا سے اجازت طلب کی، انہوں نے بہرحال اجازت بخش دی، تو میں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کہ اپنے تو مرکزی مسجد سے شورا کے پیچھے پیچھے نا، کہ دعوت اسلامی کے اس وقت مائی باپ مرکزی مسجد سے شورا ہے، اور جو مرکزی مجلس شورا سے جو محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ در پردہ میری ہی مخالفت کرتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی میں سب سے زیادہ میرے لاڈلے مرکزی مجلس شورا والے۔ الحمدللہ، تو میں نے یوں سفید چادر اوڑھنے کا شوق ہے، مجھے سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر مبارک سر مبارک سے اوڑھتے تھے، تو شوق ہے کہ کبھی اوڑھ لیتا ہوں میں، تو اس لیے یہ سفید چادر میں نے اوڑھی ہے۔ ورنہ یہ کہ سب کے لیے میں یہ نہیں کہ بس آپ سفید چادر اوڑھو ہی اوڑھو، کتھے ہی اوڑھو، سفید اوڑھو نہ اوڑھو، دعوت اسلامی آپ کی ہے۔ بابا کئیوں نے اوڑھنی شروع کر دی ہے، ہاں نظر تو آ رہی ہے. اصل میں پاپا وہ پیچھے پیچھے نا آپ نے کتھے چادر استعمال کی, ہم نے کتھے استعمال کی, آپ نے سبز امامہ سارے مبارک باندھا ہم نے سبز باندھ لیا, آپ سفید استعمال کر ہم بھی انشاءاللہ سفید استعمال کر لیں گے, آپ ترغیب دیں گے وہ ترغیب ہوگی, آپ نافذ کریں گے وہ نافذ ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت